Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 30 września, jest 15. Justyna Mączka. I Romuald Wójcik. Zapraszamy na serwis Trójki. Izba Dyscyplinarna w Sądzie Najwyższym to jeden z zapisów prezydenckiej ustawy omawiane podczas obrad Sejmowej Komisji Sprawiedliwości. Białostocki wątek afery Skok Wołomin, o tym także w tym serwisie Trójki. Tomasz Golob już w drodze do domu. Jego marzeniem było, aby na święta opuścić szpital. Sejmowa Komisja Sprawiedliwości nadal pracuje nad prezydenckim projektem zmian w ustawie o Sądzie Najwyższym. Do tej pory omówiono 100 ze 132 artykułów i przyjęto kilkanaście poprawek zgłoszonych przez PiS. Kontrowersje wzbudzały przepisy dotyczące kompetencji prezesa nowo tworzonej w Sądzie Najwyższym Izby Dyscyplinarnej. Poseł PO Krzysztof Brejza. To jest władza sądownicza, to jest Sąd Najwyższy, to jest organ, który powinien funkcjonować sprawnie w odrębności od wpływów politycznych, a wiemy, że ta izba dyscyplinarna na czele z prezesem tej izby będzie taką super izbą partyjną. Na te wątpliwości odpowiadał wiceszef Kancelarii Prezydenta Paweł Mucha. My nie ukrywamy znaczenia tak Izby Dyscyplinarnej. Są elementy wskazujące na silną pozycję także tej Izby. Mamy świadomość ważkich zadań związanych z prowadzeniem spraw dyscyplinarnych i tego rodzaju rozwiązanie Państwu proponujemy i tutaj podtrzymujemy tak wolę przyjęcia tego przepisu w zaproponowanym brzmieniu. Projekt o Sądzie Najwyższym zakłada m.in. możliwość złożenia skargi nadzwyczajnej na prawomocne wyroki, w tym z ostatnich 20 lat. A przed sądem w Białymstoku ruszył proces związany z wyłudzeniami kredytów w Skok Wołomin. Wyrok usłyszał mężczyzna, którego były prezes Mostostalu poprosił, żeby wziął na siebie kredyt na niemal 3 miliony złotych. Pożyczka nigdy nie została spłacona. A sąd zgodził się na więzienie w zawieszeniu 10 tysięcy złotych, traktowane jako częściowe naprawienie szkody. Prokuratura zgodziła się na łagodną karę z uwagi na to, że pan sądowniczy nie odniósł żadnych korzyści z tego przestępstwa. Mówi prokurator Adam Białas. W białostockim wątku tej sprawy to niemal 130 milionów złotych. Mechanizm był zawsze taki sam. Zawarto szereg fikcyjnych umów. Pożyczkobiorcy nie osiągali takich dochodów, jakie były w tych zaświadczeniach. Mimo wszystko otrzymywały pożyczki, które przekazywały innym osobom. Zamieszane są w to osoby z zarządu wołomińskiego Skoku, a w Białymstoku były prezes Mostostalu Mirosław C. Był on wówczas przełożonym oskarżonego i poprosił go, żeby ten wziął kredyt i pomógł w ten sposób firmie. Chodziło o 2 miliony 700 tysięcy złotych. Wyjaśnienie oskarżonego odczytywał sędzia Sławomir Cielulko. Mówił, że wszystko jest legalne, żebym nie martwił się, bo kredyt zabezpieczony jest działką. Nie wiem, dlaczego zwrócił się właśnie do mnie. Dopiero po jakimś czasie dowiedziałem się, że wybierał osoby samotne, a wtedy właśnie ja taką byłem. Dał mi dzień na zastanowienie się, nic mi nie obiecał. Podobne śledztwa prowadzą też inne prokuratury w kraju. Upadłość Skoku Wołomin sąd ogłosił w lutym 2015 roku. Marta Nazarko, Polskie Radio Białystok. W białostockim wątku tej sprawy zarzuty usłyszało już około 70 osób. Tomasz Golob opuścił bydgoski szpital wojskowy. Jeden z najlepszych polskich żużlowców po 7 miesiącach leczenia i rehabilitacji wraca do domu, przystosowanego do jego potrzeb. Mówi, że chciał być w nim na święta i zapowiada dalszą walkę o powrót do zdrowia. Potrzebuję parę dni, żeby się zaadoptować. Myślę, że nie będzie z tym kłopotu. Najważniejsze, że dom jest moim sprzymierzeńcem i lubię być w domu. Każdy powinien być przy stole wigilijnym. Ja również mam nadzieję, że będę i że to wszystko się fajnie poukłada. Taki właśnie był plan, żeby do świąt zrobić wszystko, co jest możliwe i na święta być w domu. W styczniu zacznie się dalsza walka. W kwietniu podczas treningu na motokrosie sportowiec doznał urazu kręgosłupa. Porusza się na wózku inwalidzkim. Unijny budżet na przyszły rok został zaakceptowany. Wcześniejsze ustalenia negocjatorów zatwierdziły państwa członkowskie i Parlament Europejski. Zdecydowano, że wydatki wyniosą prawie 145 miliardów euro, czyli prawie tyle, ile proponowały kraje członkowskie i o 2 miliardy euro mniej od kwoty oferowanej przez Europarlament. Jakie są główne założenia unijnego budżetu? O tym Beata Płomecka. Priorytety przyszłorocznego budżetu to walka z migracją, wspieranie innowacji, pobudzanie wzrostu gospodarczego oraz tworzenie nowych miejsc pracy. Natomiast mniej jest pieniędzy na politykę spójności, poinformował jeden z negocjatorów, europoseł Jan Olbrycht. W dalszym ciągu nie ma zapotrzebowania na te pieniądze, znaczy nie takie, jakbyśmy chcieli. Państwa członkowskie obniżyły swoje prognozy co do możliwości wykorzystania pieniędzy i już w tym roku przesłały do Brukseli mniej rachunków z prośbą o zwrot pieniędzy z unijnej kasy. A jeśli chodzi o przyszłoroczny budżet, to jest w nim osobna pozycja. 800 tysięcy euro na walkę z propagandą z Rosji i tzw. państwa islamskiego. Podczas negocjacji nie doprecyzowano, ile dokładnie z tej puli zostanie przekazanych na odcinek wschodni, ale późniejsze ustalenia rozwiały wątpliwości co do pewnego wsparcia na walkę z dezinformacją z Rosji. Do 2020 roku wyłącznie na ten cel ma być przekazany 1 100 000 euro. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. I to wszystkie informacje teraz. Na kolejne w Trójce zapraszamy o 16:00.

zimną treść. Zabijasz mnie, gdy zmieniać chcesz. Nie mam żadnych szans. Zabijasz mnie wzrokiem, słowem złym. Nie mogę skończyć wstać. A gdyby ptaka, co tam w górze, żywuje niczym wolna myśl, przywiązać do gałęzi sznurę. Nie dać żyć. A gdyby tak wydłubać oczy, powstawiać nogi w miejsce rąk, wszystkiemu co nie nasze zabrać głos. Zabijasz mnie, gdy zmieniać chcesz. Nie mam żadnych szans. Zabijasz mogę z kolan wstać. Zabijasz mnie, gdy zmieniać chcesz. Nie mam żadnych szans. Gdyby tak zostawić wszystko, dokładnie takim, jakie jest, stworzeniem Bożym tu i teraz, cieszyć się. Zanim odezwała się Julia Pietrucha, odezwał się drugi gość tej piosence, piosence tęczowa, czyli Ralf Kamiński. Utwór bardzo ważny dla Anity Lipnickiej, o czym miała okazję mi osobiście powiedzieć. Płytę Mute i Dym otrzymują dzisiaj od nas pani Anna z Poznania i pani Natalia z Łodzi. Gratulujemy i słuchamy zespołu, który będzie na żywo grał w Trójce, choć nie w Osieckiej. Będzie to transmisja z kopalni Guido w Zabrzu w najbliższą niedzielę w naszym pasmie koncertowym o 19. Oczywiście chodzi o Public Service Broadcasting. On on the terrace roofs of the miners. On the weekday pubs and the Sunday chapels and on the grimy, frowning hills. In my valley was to become a miner. There was the arrogant strut of the lords of the coalface, wanted to stand on street corners and look at the posh people pass with hostile eyes, insult them with these cold looks because they were the kings of the underworld. Tak właśnie od utworu tytułowego rozpoczyna się album Every Valley grupy Public Service Broadcasting. Zespołu, którego koncert będziemy transmitować z kopalni Guido w Zabrzu z ultranowoczesnej sali koncertowej 320 metrów pod ziemią w najbliższą niedzielę od 19.05. Zaproszenia z uwagi na ograniczoną pojemność sali liczącej tylko 300 miejsc są chyba w tej chwili najtrudniejsze do zdobycia w całej polskiej branży muzycznej. Nam zostały słownie 3 podwójne zaproszenia, o które teraz Państwo możecie powalczyć. Nie ma żadnego konkursu ani pytań. Proszę zadzwonić do Piotra Kordaszewskiego 22 i 7 trójek. Koncert jest wprawdzie o 19, ale już uprzedzam ewentualnych zwycięzców, że muszą być na miejscu godzinę wcześniej, bo dotarcie do tej sali koncertowej to nie lada wyczyn logistyczny. A ja zapraszam na transmisję w najbliższą niedzielę po 19.05, wcześniej, dzień wcześniej w liście osobistej po 19.00 rozmowa z zespołem Public Service Broadcasting. Oczywiście o nowej płycie, choć nie tylko. 15.25 właśnie mija. My słuchamy tytułowego utworu z najnowszego albumu Charlotte Gainsbourg. Prends-moi la main, s'il te plaît. Płycie Charlotte Gainsbourg jest także jeden utwór, w którym gościem jest ktoś bliski memu sercu. Chodzi o piosenkę Songbird in a Cage. 6,5 roku temu pani Charlotte spotkała się z Paulem McCartneyem na lunchu i powiedziała mu, że gdyby kiedykolwiek miał jakąś wolną piosenkę, to ona bardzo chętnie. No i dostała, nagrywając płytę od niego demo, które nie było do włożenia na płytę 1:1, więc po krótkiej dyskusji McCartney przyjechał do studia, do słynnego studia Electric Lady i jak wspomina artystka, grał na fortepianie, zagrał partię gitary basowej, zagrał trochę na gitarze solowej i obserwowanie go przy pracy było dla niej ogromnym przeżyciem. Posłuchajmy efektu. We'll be right back. Charlotte Gainsbourg i specjalny gość Paul McCartney. Jak łatwo zgadnąć, zaproszeń na koncert zespołu Public Service Broadcasting już nie ma. Prosimy w tej sprawie nie dzwonić. Zapraszamy przed radioodbiorniki w najbliższą niedzielę o 19.05. Mamy dla Państwa za to zaproszenia na dziś wieczór do studia Osieckiej. O północy zespół U2 zaprezentuje światu swój najnowszy album Song of Experience. Jest jeden wyjątek. Właśnie Osiecka. Tam zespół U2 zaprezentuje światu swój nowy album godzinę wcześniej, czyli dokładnie o 23.00. Zapraszamy Państwa na 22.30. Gospodarzem wieczoru będzie Piotr Stelmach. O 23.00 rozpocznie prezentację nowego albumu grupy U2. Będą też dla Państwa niespodzianki, a punktualnie o północy będzie można w naszym sklepie nabyć ten właśnie album, z którego pierwszy singiel dla przypomnienia teraz. I bardzo prosimy do Piotra Kortaszewskiego w sprawie zaproszeń 22 i 7 trójek. When you look so good, the pain in your face doesn't show. 15.38, 22.7 Trójek w sprawie zaproszeń na dzisiejszą przedpremierę z godzinnym wyprzedzeniem nowego albumu grupy U2 Song of Experience. Przypominamy, 22.30 w Osieckiej, 23.00 zaczynamy odsłuch. Nową płytę ma też, jak Państwo doskonale wiecie, Noel Gallagher z zespołem High Flying Birds. To jest prawie rodzinny konkurs, bo chwilę temu płytę wydał jego brat i zastanawialiśmy się, jak wypadną te dwa albumy w bezpośrednim porównaniu. Otóż nie da się ich bezpośrednio porównać, ponieważ pan Noel wybrał zupełnie inną muzyczną bajkę, co oznacza, że obie płyty należy oceniać niezależnie, a nie w konkurencji. Album Noela zaczyna się tak. 15.43 dokładnie w tej chwili. Można by powiedzieć, że jeden z braci wrzucił do pierwszego lata miłości przed pół wiekiem, a drugi z nich, właśnie Noel, do tego drugiego lata miłości mniej więcej 25 lat temu. Tak właśnie, nadając ton płycie od utworu Fort Knox, rozpoczyna się album Who Built the Moon w wersji specjalnej, którą mam przyjemność Państwu dzisiaj zaprezentować. Jest też utwór bonusowy, który daje wyobrażenie o tym, jak zespół The High Flying Birds brzmiałby w studio Osieckiej, czego oczywiście bardzo sobie życzymy, bo to nagrania z zupełnie innego studia radiowego w Dublinie, w radia RTE, które kiedyś miałem okazję odwiedzić, Wolę Osiecką. Have we got time? There's time to do it, yeah? Okay. Yeah. All the songs the night is slipping through my hands. I fall into the sea like the air I built on the sand. I've been thinking about the days when we had no money to photograph you. Well, it still seems funny. Gotta get back to the promised land. So don't walk away, love. There's never enough that could make me crash on the broken glass. Let the storm rage. I die on the waves, but I will not rest while love lies dead in the water. Dead. I'm waiting for the calm as the storm's getting under my skin. I'm trying to fix the hole in my head where the rain gets in. It's dripping in my ear and it don't sound funny. I'm gonna take you out when I get some money. Trying to get it back to the promised land. So don't walk away, love. There's never enough that could make me crash on the broken glass. Let the storm rage. I die. Die on the Dead in Water w studiu radiowym, grupa High Flying Birds. To bonusowy track na wersji specjalnej albumu Who Built the Moon. Przed nami płyta niezwykła, płyta o miłości, o czym zresztą Björk mówiła niejednokrotnie w czasie długiej 50-minutowej rozmowy, którą miałem okazję przeprowadzić ją w dość niezwykłych okolicznościach. Nazywała nawet tę płytę, że to jest jej dating album, że znów chodzi na randki. No i wszystko zaczyna się od utworu o ponownym rozbudzeniu zmysłów. We'll be right back.